What a sight for my eyes to see you in sleep. Could it stop the sunrise hearing you weep? You're not seen, you're not heard, but I stand by my word. Came a thousand miles just to catch you while you're smiling. What a day for laughter and walking at night. Me following after, your hand holding tight. And the memory stays clear with a song that you hear. If I can but make the words awake the feeling. Reason for waiting and dreaming of dreams. So here's hoping your faith in impossible schemes that are born in the sight of the wind blowing by, while the dimming light brings the end to a night of loving. Niet zo bekend, maar oh zo mooi. Jethro Tull was dat uit de jaren 60. Je hoorde Reasons for Waiting. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Delftse kinderen maken levend kunstwerk. De Vlaardingse kanon en informatiemarkt over niet aangeboren hersenletsel. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Can have all the love you kiss the name that you signed. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from the name that you signed. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De jaren 80 waren goed vertegenwoordigd door dit tweetal. Billy Joel hoorde je met Through the Long Night en daarvoor Alison Moyet en Love Letters. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag, 19 oktober, maken kinderen die in Delft het jaarlijkse kinderfestival Cultuurbarbaren bezoeken een magisch levend kunstwerk. Herman de Bruin praat met de projectleider Nina Voets. Nina, welkom. Dankjewel. Even maar Cultuurbarbaren, dat klinkt heel spannend. Nou, dat is een festival dat we inmiddels alweer voor de vierde keer organiseren. En het is voor kinderen in de basisschoolleeftijd die eigenlijk in heel Delft allerlei leuke culturele workshops kunnen doen. Mm-hmm. Ja, in de herfstvakantie is dat, hè? Ja. Dus dan zijn ze meteen ook bezig om die lege uren te vullen. Precies. Maar ze gaan ook een levend kunstwerk maken. Dat intrigeerde ons. Nou, dan moeten we even weten wat dat is. Buiten alle andere dingen die er zijn natuurlijk. Ja, ja, wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Dat is een samenwerking met de TU Delft. Mm-hmm. En met het Science Center van de TU Delft. En zij werken al vele jaren samen met een Canadese kunstenaar. Dat is Philip Beasley, heet hij. Mm-hmm. En hij maakt eigenlijk een soort van allerlei koraalriffen met plastic buisjes die je aan elkaar zet. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort Lego-steentjes waarmee je een koraalrif, een onderwaterwereld kunt bouwen. Ja, maar dan maak je toch geen natuur? Nee, ja, god, dat is altijd de vraag, hè. Wat is er nou natuur en wat is er cultuur? Ja, ja, ja. Daar kunnen we nog wel een paar uurtjes over doorpraten. Nou, dat gaan we niet doen. Maar die kinderen gaan dus aan de slag met een soort rif. Maar leren ze dan ook nog wat het echte rif is? Ja, zeker. Ja, en het leuke is dat het ook begeleid wordt door studenten van de Minor Interactive Environments van de TU Delft. Ja. En zij gaan de kinderen ook echt begeleiden. Dus zij zullen ook vertellen over het koraalrif en wat voor beesten daar leven. Mm-hmm. En de studenten die het begeleiden, die hebben al allerlei onderwaterwezens gemaakt. Dat hoeven dus, dat zijn ook fantasiewezens. En die communiceren ook met elkaar. Dus het idee is dat er eigenlijk een heel groot kunstwerk opstaat van met elkaar communicerende organismen en een rif dus. Ja, en die kinderen kunnen daar allemaal aan meedoen. Is dat één dag dat dat gebeurt tijdens Cultuurbarbaren? Ja. Het is één hele dag op 19 oktober. Donderdag is dat. Ja. Van 12 tot 5 kun je aanhaken en kun je meedoen. En het is ook nog geheel gratis. Oké, dat is helemaal mooi natuurlijk. En je leert ook nog wat over het onderwater, over de onderwaterwereld. Ja, dat leer je gaandeweg. Dus dat is natuurlijk leuk. Maar ja, je zegt even dat het een levend rif is. Maar het is toch kunststof? Ja, maar al die buisjes die zijn zo geprogrammeerd. Mm-hmm. Dat het is een beetje ingewikkeld misschien om uit te leggen. Maar het is gekoppeld aan een computerprogramma. Ja. Waarmee de interacties tussen de organismen ook gestuurd kunnen worden. Okay. Dus zodra je op de computer iets verandert, dan gaan bijvoorbeeld alle onderwaterbeestjes slapen, of ze worden wakker, of ze gaan eten. En zo wordt het echt een levend rit. Dat Science Center is niet voor niets van de Technische Universiteit Delft, want er komt wel techniek aan te pas, hoor ik al. Precies, ja. Maar het is ook leuk voor alle bouwers. Dus iedereen die Lego leuk vindt, vindt dit ook zeker leuk. Ja. En alle andere onderwerpen die bij Cultuurbarbaren horen, die zijn er ook. Er is een speciale website voor, want moet je je even opgeven of kun je zo naar het Science Center toekomen? Nee, het is wel handig om je even op te geven. Dat kan via onze website www.cultuurbarbaren.com. En dan moet je zijn bij het Science Center aan de Van der Burgweg nummer 1. Dat is op de TU Campus, hè? Ja, dat is op de campus. Gratis meedoen, maar even een ticket aanvragen bij cultuurbarbaren.com. Dat is de website waar je even moet zijn. En alle andere zaken van Cultuurbarbaren staan daar ook op. Want hoeveel activiteiten heb je eigenlijk? We hebben meer dan 200 activiteiten de hele week. Kijk, daar hebben we tenminste over iets. En dan doen er heel veel kinderen aan mee. Ja, dus voor ieder kind is er wel iets leuks te verzinnen. Ja. Allemaal van 6 tot 12 jaar? Van 4 tot 12. 4 tot 12. Ja. Dan moeten mensen maar even op die website kijken en zich inschrijven voor dingen. En dan horen ze allemaal hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik dank je wel voor dit gesprek. Nina Voets, projectleider bij Cultuurbarbaren Delft over het levend kunstwerk in het Science Center. En heel veel succes met alle onderwerpen en alle dingen die nog moeten gebeuren. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de

Sarah McLachlan was dat, met Edia uit 1997 en daarvoor een hele oude van Michel Sardou. En La Maladie d'Amour, het liefdesverdriet. Zometeen alles over de kanon van Vlaardingen die online is gegaan. Maar eerst Meisner, Swan en Rich. Of het een beetje leek op de Eagles. Ja, dat klopt wel, want Randy Meisner was een van de oprichters van de Eagles. Hier hoorde je hem samen met Billy Swan en Charlie Rich Jr. in It's Like I Never Had a Broken Heart. We gaan naar ons volgende onderwerp. De kanon van Vlaardingen is online gegaan. In 30 thema's, vensters genoemd, worden de belangrijkste historische gebeurtenissen, gebouwen, perioden of personen in chronologische volgorde uit de stadsgeschiedenis gelicht. Joke van Leeuwen en John Dietiger zijn bij Terra Cox. Welkom Joke. Dank je. En welkom John. Dank je wel. Even ter opfrissing, John, wat is ook alweer een kanon? Een kanon, dat is het geest van het... Het gebied of het land of de stad, bij ons dus Vlaardingen, geeft het een soort overzicht van een aantal memorabele zaken. Je kan denken aan een speciaal persoon of een periode of een gebouw die belangrijk is en die voor Vlaardingen is dus, en waar we wat over schrijven. En die Vlaamse kanon die is opgebouwd, zag ik, uit 30 vensters, elk met een thema. Nou kennen we allemaal wel, en dan kijk Joke even aan. Ja, Floris de Vijfde, de Geuze, de Haringstad. Maar ja, er zijn misschien ook wat minder bekende. Heb je een paar verhalen die we daar kunnen lezen? Dat klopt. Waarbij we aan je lippen gaan hangen. Nou, ik denk dat zo'n verhaal het verhaal is van de laatste gehangene. En dat is Heere Mozes, die hing als laatste aan de galg. In 1736 op, even denken, 10 oktober volgens mij. Dat was een van oorsprong Duitse Jood. En die had al heel wat berovingen en diefstallen op zijn kerfstok. Het was een zwervend figuur. En op een gegeven moment was hij in Vlaardingen aangekomen. En hij liep op de dijk naar Schiedam, of naar Vlaardingen. En met een paar makkers... En in de verte zag hij een hele deftige dame aankomen, behangen met juwelen en met een handtas aan de arm. En hij dacht van, die gaan we eens eventjes beroven. En toen zijn ze achter een schuttingtje gaan zitten. En die vrouw die kwam langs en op een gegeven moment, hij bespringt die vrouw. En een hoop gegil en gedoe. En op een gegeven moment komt er uit de verte een sjees aan, dat is een soort kar. Met paarden en met een koetsier. En die zag het en die sprong eruit en die heeft die vrouw gered. Hij heeft, Heere Mozes, in zijn sjees gestopt, deur op slot. En zo naar het politiebureau gereden. Al waar hij in de gevangenis in het cachot terecht kwam. En waar was dat in Vlaardingen? Onder het stadhuis. Oh ja. In een donker hok met... droog brood en spelden kreeg hij. En toen begonnen de processen. En het eind daarvan was dat hij toch de doodstraf kreeg. Omdat ook zijn andere vergrijpen erbij werden gehaald. Ja. Dus zo ging dat. En de doodstraf was ophanging? Ja, verwurging door een koord. Ja, verwurging door een koord. Ja, ja. En hij bleef nog een tijdje hangen als afzichtelijk voorbeeld, of dat niet? Ja, nou, niet daar. Dit gebeurde dus voor het stadhuis op de markt. En eenmaal dood werd hij op een plank gelegd en gesleept door Vlaardingen heen naar de waterkant van de Maas. En daar was het galgenveld waar een aantal galgen nog opgesteld stonden. En aan een van hen, van die galgen, werd hij opgeknoopt. En daar wilde hij een tijdje. Wat zijn er nog dingen die het vermelden waard zijn? Van God, dat hoort er ook nog bij. Broekpolder was dus van oudsher een landbouwgebied, hè? Ja. Weide. Maar Vlaardingen had, en met name was dat de tijd van burgemeester Heuzens, die had zeer ambitieuze plannen, want Vlaardingen moest groter en groter en groter worden. Geloof ik 150.000 mensen uiteindelijk dat er zouden moeten komen. Maar die moeten ergens wonen. Dus ook de Broekpolder kwam in dat rijtje voor. Op een gegeven ogenblik wordt duidelijk dat dat niet zo'n mooi zand is wat daar ligt, maar dat daar vuil in zit. Het was onder andere uit de petroleumhaven en dergelijke, dus het is erg vervuild. Nou, al met al, om een lang verhaal heel kort, wat korter te maken, is het toen uiteindelijk gezegd van ja, ook de provincie speelde daar toch wel een hele grote rol in. Van ja, dit is onverantwoord om daar huizen neer te zetten, dat moet eigenlijk maar een andere bestemming krijgen uiteindelijk. Ja, nou, mooie verhalen. Ik vind het echt een uitnodiging om meer te gaan lezen. Als we dat trouwens willen, Joke, waar kunnen we terecht om deze kanon te gaan lezen?

before the winter chill. We used to go out courting along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. Seems like only yesterday, as down the road I go, I have been a rover. I've walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Houston, out where the hot wind blows. Why I had to leave her, God Almighty knows. For she could take the long hot summer and cool it with a sigh. But words have no more wisdom when it's time to say goodbye. And I have been a rover. You know, I've walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. Dichter en zanger Rod McEwen op zijn gimpen. Je hoorde hem met Love's Been Good To Me. En daarvoor Bluff samen met Gijke Arnaert in We Doen Wat We Kunnen. Zometeen een informatiemarkt over niet aangeboren hersenletsel. Maar eerst een nieuwe plaat van Agnieszka Veldskog. Time means nothing here. We let the past, the future disappear inside this moment. We live and breathe as one. Nothing can't become something. Something can't become nothing. We are. Rainbow skies, colored lights, tales from far inside of lights. Light fireworks, you're breaking through. The love I feel, you feel it too. Forget the world, let's stay inside. I know the perfect place to hide. Only me and you. Breaking through. Agnetha Veldskog. Haar nieuwe album heet A+, je hoorde Babbel. Ons volgende onderwerp. Op 21 oktober aanstaande organiseert de Bibliotheek Schiedam een informatiemarkt over niet aangeboren hersenletsel. Mede-initiatiefnemer Herman Moor is bij Herman de Bruin. Herman, welkom. Ja. Jullie gaan een informatiemarkt organiseren in Schiedam, maar dat doe je samen met de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Dat klopt. Ja. En samen met de Bibliotheek Schiedam. Oh ja. En die samenwerking hebben we al wat langer, ook voor het niet aangeboren hersencafé. Maar we hebben inderdaad op 21 oktober een informatiemarkt over niet aangeboren hersenletsel. En daar komen diverse partijen. Je bent al lang bezig met dat fenomeen van niet aangeboren hersenletsel? Sowieso omdat ik het in 2007 heb ik zelf een CVA doorgemaakt. Je bent een ervaringsdeskundige. Ik ben een zogenaamd ervaringsdeskundige. Ja, ja. Ja. Want dat is heel veel belangstelling voor. En mensen moeten wel weten wat er aan de hand is dus. En die kunnen daar informatie over krijgen. Inderdaad, op 21 oktober aanstaande, vanaf 10 uur 's morgens tot 12 uur, is er een informatiemarkt. En daar wordt dus informatie gegeven door diverse partijen. Mm-hmm. Carijn, onder andere hersenletsel of de Breinlijn en hersenletsel.nl staan er met informatie. Het Schiedams Boekhuis doet mee. Informatie over niet aangeboren hersenletsel. En daarbij moet worden opgemerkt dat dat niet alleen kan ontstaan door een CVA of een hersenbloeding. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar een infarct of een hersenbloeding. Maar het kan ook gebeuren door een ongeluk bijvoorbeeld. Ja. Jullie gaan die informatiemarkt houden, met deskundigen ook, begrijp ik. Wat willen mensen dan eigenlijk weten? Is het ook een ervaring onderling uitwisselen? Natuurlijk. Ja. Het punt is natuurlijk dat je allemaal, of de meeste mensen, ervaren toch de vermoeidheid, concentratieproblemen, mm-hmm. Dat soort zaken. Dus wij proberen daar handvatten voor te geven aan de mensen van, nou, probeer eens dit of probeer eens dat. Ja. De een vindt zijn heil bij yoga, de andere vindt zijn heil bij een wandeling. Maar in ieder geval dat je sowieso leert accepteren dat je het hebt, dat is eigenlijk ook een van de moeilijkste dingen. Omdat je zo graag gewoon wilt zijn. Ja, of gewoon weet, wilt participeren. Ja, je weet wat er voor die tijd precies, was. Hè? Precies. Dus dat is het verschil natuurlijk. Precies, ja. Een informatiemarkt en 's middags ook nog een gesprek. Dat is met Marcia Kamphuis. En Marcia Kamphuis is kinderarts. Ik weet niet, waarschijnlijk is ze niet meer praktiserend. Maar in ieder geval, zij heeft samen met Ronald Giphart heeft zijn boek geschreven. Ik mis mij ook. Mm-hmm. En dat gaat dus over een doorgemaakt herseninfarct, bloeding, die gemaakt heeft dat ze zeg maar nu is zoals ze nu is. Ja. Daar kan je bij zijn, maar dan moet je wel even kaarten bestellen. Dat klopt, ja, inderdaad via de bibliotheek. Wees er snel bij, want er zit wel een maximum op. Ja. En dat heeft gewoon te maken met de brandveiligheid en met de ruimte aan zich. Om een goed Nederlands woord te gebruiken. En voor die informatiemarkt morgens hoef je niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is gewoon vrije inloop. Als mensen die kaart willen bestellen, waar moeten ze zijn? Dat kan via internet, neem ik dat op? Kan inderdaad via internet. En dat is dan via het e-mailadres, of tenminste de website van de bibliotheek. Mm-hmm. En daar kan dan aangemeld worden. Dus dat is de bibliotheek Schiedam.nl. Ja, en de bibliotheek waar het plaatsvindt is de Nieuwe Harg, hè? Dat klopt. Ja, nummer 116 Hargplein. Hargplein 116. Ja. Ja. Op 21 oktober, zaterdag, die informatiemarkt. Dus begin om 10 uur. Ja, dat klopt. Allemaal overlegd en geregeld dus om die dag een mooie dag te hebben en een informatiemarkt. En voor mensen met niet aangeboren rechtse letsel. Maar je zei net in het tussenzin even, als er andere mensen komen, zijn ze ook van harte welkom. Zeker, zeker. Kijk, we willen gewoon zo breed mogelijk, nou de missie om het dan maar even zo te noemen, uitdragen van ja, wat is nou niet aangeboren rechtse letsel. Precies. Heel veel succes met het café dankjewel. En dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. Just a girl without a name. I pass her by every day. She hides her eyes so no one knows. And so it goes.